اور دوسرا جہاد ہے مال کے ساتھ. یہ مال بھی ضروری ہے خرچ کرنا. تیسرا جہاد ہے جان کے ساتھ. یہ تو خود قرآن میں موجود ہے, بے اموالکم وانفسکم, مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ بھی اور تلوار کے ساتھ بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ زبان کے ساتھ بھی جہاد کرو. ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی حدیث میں اس طرح الفاظ آتے ہیں, جاہد الکفار والمشرکین باموالکم و السنتکم و انفسکم, جان سے بھی مال سے بھی اور زبان سے بھی. زبان سے جہاد کیا ہے؟ یہ تبلیغ, زبان سے جہاد. کسی مشرک اور کافر کو دعوت ایمان کی دینی, اور کسی کے شک شبے کو دور کرنا, اور اس کو تعلیم دینی, اس تک پیغام پہنچانا, یہ سب زبانی جہاد ہے. یہ جہاد باللسان ہے. جیسا کہ تلوار کے ساتھ جہاد ہے, ایسے ہی زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے. تبلیغ کرنی, زبان سے تقریر کرنی اور بیان کرنا, لوگوں کے سامنے وہ دعوت دینی, شکوک شبہات رفع کرنے, یہ سب جہاد باللسان کے اندر داخل ہے. اور چوتھا نمبر آتا ہے قلم کے ساتھ, علم بالقلم والقلم وما یسطرون. قلم بھی بڑی اہم چیز ہے. حضور کا فرمان ہے, یوزن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ. ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ علماء حق کا قلم جو ہے اس کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے برابر قیامت والے دن تولا جائے گا میزان میں. جو قلم کے ساتھ جہاد بھی ضروری ہے کہ تحریر ایسی لکھنی جس سے اسلام کی تقویت ہو اور اس کی دعوت پھیل جائے, لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ ہے قلم کا جہاد. یہ سارے جہاد ضروری ہیں. تو منافقوں کے خلاف جو جہاد ہوگا وہ زبان سے جہاد ہوگا. ان کے عیوب کو ظاہر کیا جائے گا, ان کی غلطیوں کو بیان کیا جائے گا لوگوں کے سامنے, رعایت نہیں ہوگی اور تندی اور تلخی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے, اور حدود وغیرہ بھی ان پر جاری کریں گے, اگرچہ ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, مارنے کی اجازت نہیں ہے. بعض مفسرین کے نام اس طرح فرماتے ہیں کہ منافقوں کے خلاف جہاد اس طرح ہوگا کہ اپنی جماعت سے ان کو الگ کیا جائے گا. کیونکہ دنیا کا بھی اصول ہے, تمام سیاسی پارٹیاں اور جماعتیں جو متردد قسم کے اور شکی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی جماعت میں نہیں رہنے دیتے, نکال دیتے ہیں باہر. اسی طرح اسلام بھی ایسے ہی تعلیم دیتا ہے, منافقوں کو نکالو, ان پر اعتماد نہ کرو بالکل. جب تم ان پر اعتماد نہیں کرو گے, اپنے مشورے میں شریک نہیں کرو گے اور ان کو اپنی جماعت میں نہیں سمجھو گے, جماعت سے جب الگ ہوں گے تو پھر ان کے لیے موقع ہوگا دو باتوں کا, یا تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور سمجھ لیں کہ ہم غلط ہیں تو صحیح معنی میں توبہ کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں. غلطی کا جو آدمی اقرار کرتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے, کریکٹ ہو جاتا ہے, وہ جماعت میں شریک ہونے کا حال ہوتا ہے, اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے. اور یا پھر وہ کافروں کے ساتھ ملیں گے. اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر ان کے خلاف جہاد بالسیف بھی ہوگا. جب کافروں کے ساتھ مل جائیں گے تو جو کافروں کا حکم ہوگا وہی ان کا حکم بھی ہوگا. جماعت کو پاک کرنے کا حکم بھی دیا ہے. مشکوک آدمی یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں, یہ سازش کرتے ہیں, دشمن کے ساتھ ملتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں, اندر کے راز ان تک ظاہر کرتے ہیں. تو اس واسطے ان سے جماعت کو پاک کرنے کا سختی کرو, ان پر نکال دو ان کو جماعت سے. یا تو سیدھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک مسلمانوں کی طرح رہیں گے, ورنہ کافروں کے ساتھ ملیں گے تو جو کافروں کا حکم ہوگا وہ ان کا حکم ہوگا. تو یہ سختی کا حکم دیا، سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خرابیوں کو ذکر فرمایا ہے، یہ چاروں قسم کے جہاد ہیں، اسلحہ کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ، پانچ ہو گئے۔ یہ سب جہاد اسلام میں ضروری ہیں اور ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ان چاروں میں، پانچوں جہادوں میں فتور آیا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، قلم غلط استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قلم کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ تو جہاد ہے، اور تلوار بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، مال تو بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہے ہیں، اور جان جو ہے وہ بھی نیکی کی بات میں نہیں زیادہ استعمال ہو رہی ہے، زیادہ آرام طلبی اور غلط باتوں میں مسلمانوں کی جانیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، قلم بھی غلط استعمال ہو رہا ہے اور زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، تمام میں فتور آ گیا ہے۔ جیسا عبادات کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑا نقصان اور بڑا فتور آیا ہوا، ایسا یہ جہاد کے سلسلے میں بھی بڑا فتور آیا ہوا، حالانکہ یہ سارے جہاد اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ قلم کا فتور آپ دیکھیں کہ رسالے، اخبارات وغیرہ کتنا گند پھیلاتے ہیں دنیا میں، حالانکہ اسی کو اگر صحیح طریقے پر استعمال کریں، قوم کے ذہن ٹھیک ہوں۔ اب تمام عریانی، فحاشی، بدماشی، برائی کی تشہیر ہوتی ہے اخبارات، گندگی کا پھیلاؤ ہوتا ہے، دیکھ لو قلم کس طرح غلط استعمال ہو رہا ہے، رسالے دیکھو، ایسا ہی زبان بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اسلام کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ سب چیزوں میں فتور ہے، حالانکہ ان کو صحیح استعمال کرے اور تو جہاد کا مرتبہ حاصل ہو انسان، اور لوگوں کے حالات بھی اچھے ہوں۔ تو بہرحال منافقین کے خلاف جو جہاد ہے وہ زبانی جہاد ہے، سختی بھی ہے، اور ان کا برا انجام بھی اللہ نے ظاہر کیا، فرمایا دیکھو یہ منافقوں کا حال یہ ہے، یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں پیچھے رہنے والوں کے لیے یہ حق میں مذمت کی، تو بعض منافقوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، یہ تو ہمارے اچھے لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم تو پھر گدوں سے زیادہ برے ہیں۔ کسی مسلمان نے یہ بات سن لی کہ یہ ایسی بات کر رہا، اس مسلمان نے اس کو ڈانٹا، تم کیسی غلط بات کر رہے ہو، اور پھر حضور کے سامنے بھی جا کر اس مسلمان نے شکایت کی کہ ایسی بات کر رہا تھا فلاں آدمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسی بات کی ہے، تو انکار کر گیا میں نے نہیں، اور قسم اٹھا بیٹھا، یہ منافقوں کا حال تھا، قسم اٹھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر یہ فرمایا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کئی موقع میں ایسی باتیں آئی کہ بالکل صریح طور پر غلط تھی، لیکن قسمیں اٹھا کر کے وہ اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کی، یہاں بھی ایسا ہی کیا، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہی وہ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، کیونکہ یہ تو کفر کا کلمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں حق ہے تو ہم تو گدوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو مسلمان نے کہا تم واقعی گدوں سے زیادہ برے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ برحق ہی فرماتے ہیں، اور جس کا آپ نقصان ذکر کرتے ہیں اس میں نقصان ہے، جس میں عیب ذکر کرتے ہیں اس میں عیب ہی ہے، تم گدوں سے بھی زیادہ برے ہو، فی الواقعہ یہ ایسی حقیقت ہے۔ حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اپنی زبانوں سے، اور اپنے اسلام کے اظہار کے بعد انہوں نے یہ کفر کیا، جب کلمہ پڑھا اور اظہار اسلام کیا اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے، اظہار اسلام کے بعد یہ کیا ہے کفر کا، انہوں نے اس کو ظاہر کیا وہمو، اور انہوں نے ارادہ کیا اس بات کا جس کو پا نہیں سکے. اس جملے کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ غزوہ تبوک میں پیش آیا تھا. 14 منافق تھے جو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے الگ جا رہے تھے. آپ کے ساتھ 2 صحابی تھے، ایک عمار بن یاسر، ایک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آگے کوئی درہ تھا، منافقوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اس درے میں جا کر ان کا کام ختم کیا جائے. منہ لپیٹ لیے اور اپنی شکلیں وغیرہ ایسی کر لی، اور یہ کہا کہ درے میں جا کر کے، رات کا وقت ہے، اب رات کو چل رہا، اوپر سے پتھر مار کر کے ان کو ہلاک کر لیں. جب وہاں پہنچے قریب تو اللہ تعالی نے آپ کو اطلاع دی وحی کے ذریعے. آپ نے حضرت عمار سے اور حذیفہ سے فرمایا کہ جو نظر آئے ان کو مارو آگے. حضرت حذیفہ نے ان کے اونٹوں کو بھی مارا، ان کو مارا، برا بلا کہا تو بھاگ بھوگ گئے، بھاگ گئے. حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر نہ کرنا، کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ان میں سے 12 آدمی جو ہیں وہ تو جہنمی ہیں، 3 آدمیوں کو معذور قرار دیا. فرمایا ان میں سے 8 آدمیوں کے جسم پر ایسے پھوڑے نکلیں گے، وہ کاربنکل قسم کے پھوڑے، کہ اگر سینے میں نکلے تو پشت سے پیچھے جلن نکلے اس کی، یا پشت کے اندر جو نکلتا ہے تو سینے سے آگ کا شولے نکلتے ہیں، ایسے پھوڑوں کے اندر یہ ہلاک ہوں گے. یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ ارادہ کیا اس بات کا جس کو نہیں پا سکے. اس کے علاوہ جیسا کہ سورہ منافقین کے اندر ذکر ہے کہ کسی جہاد سے کے اندر ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا. وہ انصاری جو ہے وہ اسی کی پارٹی کا آدمی تھا، عبداللہ ابن ابئی کا. آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی ہو گئی، تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ اس نے کہا تھا جس کا ذکر سورہ منافقین کے اندر ہے. تو ارادہ انہوں نے یہ نکالیں گے، یہ کہاں نکال سکتے ہیں؟ خود ذلیل ہوئے. خود بیٹا اس کا سخت مخالف تھا اور سچا مسلمان تھا. تو ارادہ ہے جو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں، وہ پا نہیں سکے. ارادہ جو کیا اس کو نہیں حاصل کر سکے. اور منافقوں میں یہ عبداللہ ابن ابئی کے سر پر تاج رکھ کر اس کو سردار بنانا چاہتے تھے، وہ بھی اسکیم فیل ہو گئی اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے. وما نقموا، اور نہیں عیب پایا انہوں نے، نقصان نہیں پایا، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو غنی بنا دیے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے. یہ غریب لوگ تھے، مالی پوزیشن کمزور تھی، اسلام کی بدولت ان کو مال بھی حاصل ہوا، خیر و برکت بھی حاصل ہوئی اللہ کے اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول نے بھی. مختلف لڑائیوں میں ان کو مال غنیمت بھی ملا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد مال غنیمت ہے. مختلف جنگوں میں تو مالدار بھی ہو گئے. اس کے سوا حالانکہ ان کی حالت غربت والی تھی، ان میں بہت سے لوگ غربت کے اندر تھے، لیکن اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، غنیمتیں بڑی بڑی ملی ان کو، دولتیں حاصل ہوگی، تجارت میں ترقی بھی حاصل ہوئی. فرمایا اگر یہ توبہ کر جائیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اب بھی سنبھل جائیں اور یہ نفاق کو چھوڑ دیں جو بدترین قسم ہے یہ کفر کی، اگر توبہ کر جائیں تو بہتر ہو، اور اگر روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کو دنیا اور آخرت میں. دنیا میں رسوائی ہوگی، موقع بموقع ذلیل ہوں گے اور اپنی سکیم میں کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے، اور آخرت کا عذاب تو دائمی ہے. اسی نفاق کو اگر لے کر جائیں گے تو کافروں کی طرح مسلسل وہ عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے، جہنم کے عذاب. تو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے اور عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب تو یہ سازشیں کرتے ہیں، کبھی ایک کی سائڈ لی، کبھی دوسرے کی، کبھی کسی کو حمایتی بنا لیا، لیکن آہستہ آہستہ ایسی حالت آنے والی ہے کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. نہ زمین میں کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی سرپرست ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہی حالت ان کی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ توبہ کر لیں اور چھوڑ دیں اس نفاق کو، اور سیدھے مسلمانوں کے ساتھ حقیقی اسلام کو اختیار کر کے شریک ہو جائیں. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مورضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَمِنْهُمْ اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر دے گا وہ ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور البتہ ہم ضرور ہوں گے نیکوں میں سے. پس جب اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے تو بخل کیا انہوں نے اس میں، اور پھر گئے وہ اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں. فآقبہم پس اس کے پیچھے اثر رکھ دیا نفاق کا ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن وہ اس سے ملیں گے. بما اخلفوا اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کا جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. علم یعلمو کیا ان لوگوں نے معلوم نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو بھی اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں کو بھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کے جاننے والا ہے. جہاد کی فرضیت اور پھر جہاد سے تخلق کرنے والے منافقین کی مذمت کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا، اور منافقین کے خصائل بھی ذکر کیے، پھر ایمان والوں کے خصائل اور ان کی کامیابی بھی بیان فرمائی، اور پھر آخر میں اللہ تعالی نے کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. کافروں کے خلاف تو تلوار کے ساتھ، طاقت اور اسلحہ کے ساتھ، اور منافقوں کے خلاف زبان سے ان کے عیوب اور برائیوں کو ظاہر کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا، تاکہ یہ جماعت سے الگ ہو جائیں، یا تو تائب ہو جائیں اور سیدھے مسلمانوں کے ساتھ ان کی جماعت میں شریک ہوں، اور یا یہ جماعت سے نکل کر کافروں کے ساتھ مل جائیں، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کے سلسلے میں بعض اور منافقوں کا ذکر فرمایا، جیسا کہ سابقہ آیات کے اندر منافقوں میں سے بعض کی اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ذکر فرمائی. تو یہاں بھی منافقین کے سلسلے میں بعض منافقوں کی خاص باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور ان کی تردید کی ہے، اور اس ضمن میں اصولی باتیں سمجھائی ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو دے گا اپنے فضل سے تو ہم ضرور اس میں سے صدقہ خیرات کریں گے اور نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے. مفسرین کرام رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے خاندان میں ایک شخص تھا سالبہ ابن حاطب، اس نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں محتاجی اور فقر کی وجہ سے بڑی پریشانی کے اندر ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت میرے پاس آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑی چیز جو انسان کو میسر ہوتی ہے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے وہ بہت ہی چیز سے زیادہ بہتر ہے جس کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی پر قناعت کرو، زیادہ نہ طلب کرو، کیونکہ غفلت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور حقوق وغیرہ انسان ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، جو تھوڑی ہو اور کفایت کر جائے وہ اس بہت ہی سے زیادہ ہے کہ جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تھوڑی چیز پر ہی قناعت کرنی چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت ہی چیزوں میں انسان حقوق نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس شخص نے اصرار کیا اور بار بار کہنے لگا کہ حضور بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، اس لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت دے، میں حقوق پوری طریقے سے ادا کروں گا اور میں ضرور یعنی حقوق ادا کروں گا اور مال میں سے میں صدقہ خیرات بھی کروں گا، تو پورے طریقے سے میں کوتاہی نہیں کروں گا، آپ ضرور دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ جب اس نے بڑا اصرار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال بھی بیان فرمائی کہ دیکھو میں دولت مندی کی حالت میں نہیں رہتا، جیسی بھی حالت ہوتی ہے اس پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تمہیں میرے نقش قدم پر چلنا چاہیے، لیکن اس شخص نے اصرار کیا اور بار بار یہی کہنے لگا کہ نہیں حضور میں حقوق ادا کروں گا، تو آپ ضرور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ حضور نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس شخص کی بکریوں میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ شہر میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا، پہلے باہر گیا شہر سے، بکریوں کے ریوڑ ہو گئے بہت زیادہ، پھر دیہات میں چلا گیا گاؤں کے اندر، اور اتنا اس کا مال زیادہ پھیل گیا کہ رفتہ رفتہ آہستہ، پہلے کبھی نماز میں آ کر شریک ہو جاتا تھا، جمعے میں آ کر شریک ہوتا تھا، پھر وہ بھی رہ گیا، اس سے جمعے کی حاضری بھی رہ گئی، جماعت تو ترک ہو گئی اور جمعے کی حاضری بھی رہ گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں کو اس کے پاس بھیجا، تو محصل جب پہنچے تو اس شخص کے حالات فاسد تھے، نیت بھی خراب تھی، تو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اعتراض کیا کہ مارا عرض زکات ہے لاقت الجزیہ، زکات یہ تو جزیہ ہی معلوم ہوتا ہے مجھے، جزیہ کی بہن ہی ہے، ایسی بات اس نے اپنی زبان سے نکالی اور ٹالنے کی کوشش کی اور پھر انکار ہی کر دیا، زکات دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بھیڑ بکریوں کی زکات تو 40 بھیڑ بکریاں ہو جائیں، چرنے والی تو ایک بھیڑ یا بکری زکوٰۃ میں دینی پڑتی ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے یہ مال کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس شخص نے اس طرح ٹال مٹول کرنے کے بعد زکات دینے سے انکار کیے تو آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا. تین دفعہ آپ نے یہ جملہ اپنی زبان مبارک سے ویخا سالوہ افسوس ہے تیری حالت پر ہے سالوہ. کبھی تیری یہ حالت تھی اور اصرار سے تو نے دعا کرائی تھی اور اب یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا تو جب اس شخص کو پتا چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکات لے کر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زکات لینے سے انکار کر دیا. فرمایا مجھ کو خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا تمہاری زکات وصول کرنے سے. اس پر اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اور بہت زیادہ یعنی اس کی توہین ہوئی تو اس نے بڑا واویلا کیا, مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے وہ منافق ہی تھا وہ شخص. یہ سب ظاہر داری تھی اس کی, جو کچھ وہ کرتا تھا یہ ظاہر داری تھی. حقیقت میں دل سے وہ نادم نہیں ہوا تھا, نہ اس کو دل میں پریشانی لائق ہوئی تھی, سب یہ دکھانے کی بات تھی. یہ منافق شخص تھا حقیقت میں. حضور نے انکار کر دیا, واپس چلا گیا ناکام. اور اس شخص کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ شخص اپنی زکات لے کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی انکار کر لیا. جب حضور نے نہیں لی تو میں بھی نہیں لے سکتا تمہاری زکات. پھر یہ شخص حضرت عمر کے زمانے میں بھی اپنی زکات لے کر آیا تھا لیکن حضرت عمر نے بھی انکار کیا. آخر یہ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا تھا یہ شخص. تو ایسا بدقسمت انسان تھا, دل سے توبہ نہیں کی, ندامت نہیں کی اور اس طرح محروم رہا. اس کی ابتدائی حالت کیسی تھی اور آگے چل کر وہ کیسا بنا. سو اللہ تعالی نے ایسا اجمالی طور پر ذکر کیا. اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں, چنانچہ آگے ضمیر جمع کی استعمال کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ بتلایا کہ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس قسم کے اور بھی افراد موجود ہیں جن کا طرز عمل یہی ہوتا ہے اور جن کی نیت عزائم ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ اسی قسم کے منافق ہوتے ہیں. سب کا یہی حکم ہے, یہ سالبہ کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے بات. تو فرمایا بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر ہم کو دے گا وہ اپنے فضل سے تو ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے. لیکن جب اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے تو بخل کر گئے اس میں. خدا نے جب فضل دیا, بکریاں بڑھ گئی, ریوڑ بن گئے, شہر چھوٹ گیا, دیہات میں آبادی ہو گئی, مال سنبھال نہیں سکتے, اتنی کثرت ہو گئی ہے مال کی, لیکن بخل کیا انہوں نے, فرائض نہ ادا کیے اور روگردانی کی. پھر گئے وہ اس حال میں کہ روگردانی کرنے والے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَآقَبَهُمْ, اللہ نے پیچھے رکھ دیا اثر ان کے دلوں میں نفاق کا. نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا خدا تعالی نے اس فعل کی وجہ سے. یہ جو انہوں نے بخل کیا, خدا کا فضل جو ان کو حاصل ہوا, جو انہوں نے بخل کیا تو اس کی وجہ سے یہ اثر ڈال دیا کہ نفاق ان کے دلوں میں پختہ کر دیا. عاقبہم, انجام میں پیچھے ڈال دیا اثر نفاق کا ان کے دلوں میں. تو یہ عاقبہ کی ضمیر اس بخل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے, اس بخل نے نفاق کو پختہ کر دیا. اس فعل کا اثر یہ ہوا کہ نفاق پختہ ہو گیا، مرتے دم تک وہ نفاق ہی رہے گا، ان کے دل میں وہ نکلے گا نہیں۔ اور عاقبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اس فعل کی وجہ سے نفاق کو پختہ کر دیا بطور سزا کے، یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ الى یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اللہ نے پختہ کر دیا نفاق کو، یا ان کے اس فعل بخل نے نفاق کو ان کے دلوں میں پختہ کر دیا، مرتے دم تک وہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو آدمی ایسا کام کرے گا خطرہ ہے کہ اس کو ایسی سزا ملے۔ جس کو بھی خدا اپنا فضل دیتا ہے پھر وہ ناشکر گزاری کرتا ہے یا بخل کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، فرائض پورے نہیں کرتا، یقینی بات ہے کہ اس کے دل میں تغیر خدا پیدا کرے گا اور اس فعل کا برا اثر پیدا ہوگا اس کے دل میں۔ یقین تمام گناہوں کا یہی اثر ہوتا ہے، صرف بخل کی بات نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بلانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کمائی کرتے ہیں برے اعمال اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھے ہوئے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، دل الٹے ہو گئے، معکوس ہو گئے، سخت ہو گئے، ان کے اندر ایسی صلابت پیدا ہو گئی کہ رکت آتی ہی نہیں ہے ان کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے تحریف دین بھی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی بدعمالیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد بنتے ہیں، خدا کی طرف سے لعنت بھی ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ سارے نتائج ہیں اس روگردانی کے اور اس بدعملی کے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جو آدمی نفاق برتے گا یا جو آدمی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ ہم کو مال دے تو ہم ضرور اس میں صدقہ خیرات کریں گے، وہ وعدہ کہاں گیا؟ وعدے کی خلاف ورزی کی تو منافق بن گیا، دل میں نفاق پڑ گیا، اور ایسا پختہ ہوا جو مرتے دم تک نکلنے کا نہیں ہے، یہ سزا ملی اس کو۔ کیوں؟ وعدے کی خلاف ورزی کی۔ حضور کا فرمان بھی ہے اذا وعدہ خلفا، منافق کی علامت ہے وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا اثر برا پیدا ہوگا۔ یقیناً فرمایا بما اخلف اللہ ما وعدوه، یہ نفاق ان کے